بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا آيات بقول لباسا إيا لباس وصورة النساء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وفن غصو ورمي شيطانك إيا ضدك أدعي إيا شيطانك سيدا وحل منا أيو أيا إلهي سبحانه وتعالى نغصو ورمي شيطان هذا الذي يريبا إلهي سبحانه وتعالى نغصو شيئا oo waxa uu dhahay waan luminayaa oo waan luminayaa dadka ayuu dhahay waan yidiin gelinayaa waan farayaa markaasay waxay jarjarayaan inay goynaayaan ancaamta dhigahooda haddana waan farayaa oo dhahay khalqiga ilaahay doorinayaan qofki shaydaan ka yeesha weli ka yeesha oo tawaliya oo waxa weeye xariir ka yeesha oo adeeca ilaahay ka soko khasaaro cad ayuu khasaaro u dhahay ilaahay shaydaanku waxa u dhahay ilaahay subxaana wa tacaala dadka wuxuu u yaguhayaa cumri dheer wuxuu ku yeedi diil gelinayaa ma-aal inay adduunyada gaarayaan oy mustaqbal leeyihiin iyo inaan baxsi jirin xisaab uusan jirin shaydaanku uma yaguhayo u dha ilaahay ilaa kada mooyaane qolada noocaasoo shaydaanka adeeca ilaahay wuxuu yidhi ma-wahoodu meeshay ahaanayaan waa jahannam u dha ilaahay meel oo markaasi uga fakadaan heli maayaan marka dadkii shaydaanka adeecay iyo ma-aalkoodii markii ilaahay nooga soo warramay dadka muuminiinta ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramaya oo shaydaanka ilaahay uu ka nabadgeliyey ayaa ilaahay nooga warramaya ilaahay buu yidhi subxaanahu wa tacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyo u dha ilaahay oo wacamiluu camal faleh assaalixaati acmaasha suusuuban sanudkiluhum waxaanu gelinaynaa jannaatin jannaad ayaanu gelinaynaa u dha ilaahay jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtiha hoosteeda alanhaar wabiyaalo khaalidiina xaal iyinkuwa ku waaraya fiiha jannooyinkaas ku waaraya abadan weligooda u dha ilaahay wacd allaahi kaasuna waa ilaahay yagohiisa u dha ilaahay xaqan oo xaqa waman asdaqu yaa ka run sheeg badan min allaahi alle qiilan qowliya uga run sheeg badan ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala dadka rumeeyey ayuu dha ilaahay oo camal saalixa camal falay waxaa shardiya markii laysu sheegaayo jannada iyo ma-aalka qiyaamo oo wanaagsan dadka muuminiinta markii iimaanka lagu sifeeyo camal saalixana waa la daba dhigaa maxaa yeele waxaa laga qaadanayaa wax badanaanu soo marnay mujaradul iimaan inaan intaan lagu gaari karaynin oo haddii iimaan la helo rumayn la helo waa in camal saalixana lala yimaado markaasuu dha ilaahay kuwa rumeeyey oo camal saalixa camal falay sanudkiluhum waxaanu gelinaynaa ow dha ilaahay mustaqbalka jannaatin jannaad ayuu dha ilaahay basaasiin fi ljannati weeye jannaadkaasoo tajri ay dureerayso oy soconayso min taxtiha hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuuriha ayaa loola jeedaa alanhaar webiyaalo ay soconayaan webiyaasha afarta ayo ilaahay qur-aanka u sheegayo haddii ilaahay yidhahdo suuratu lqitaal anigu tegi doono khaalidiina xaalihin kuwa ku waaraya fiiha jannadaasow dha ilaahay abadan weligood jannada qofki galaah waa ku waaraya wacd allaahidaan waxay noqonaysaa waa masdara la yidhi waxaa soo qadaraysaa wacadahum ullaahu dalika wacadahum ullaahu alla waa u yaboohay dalika kaas dadka muuminiinta wacd allaahi ilaahi yaboohidiisa wa xaqahu alla waa sugay xaqan sugid weeye laba masdar weeye markaasoo waa waxaa la soo qadarayaa caamil sidaas markay tahay oo ilaahay wacdi oo runa u yaboohay alla wuxuu yihi waman asdaqu yaa ka run sheeg badan istifham linkaar bimacna nafya la yidhah ey laa axadun asdaqu weeye waman asdaqu yaa ka run sheeg badan oo ilaahay waa maye weeye min allaahi ilaahay xaggiisa qiilan qowliya uga run sheeg badan cid ilaahay subxaanahu wa tacaala qowl uga run sheeg badan oo xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisa qowl lamida samaynaysa ma jirta weeye ilaahay wuxuu kuu sheegay subxaanahu wa tacaala wax maaragtaya shaki haba yaraatee uu ku jira maha laysa ma ahaan u dha ilaahay amarku muuminiinow biamaaniyikum yadadiilyaalkiina iyo walaa amaaniya ahlilkitaabi ahlu kitaab yadadiilkooda ma ahan u dha ilaahay man yacmal ruuxi camal fala suu-an xumaan camal fala yijza bihi waa lagu jaasinayaa u dha ilaahay walaa yajid mana helaayo lahu isagu ayuu dha ilaahay min duuni illahi ilaahay kayrkiisa weliyan weli mid xifdiya heli maayo walaa nasiira mid u gargaaran heli maayo ilaahay buu yihi subxaanahu wa tacaala laysa biamaaniyikum ow ilaahay aayaddan hadda intaanan macnaheed usoo u gelin waxaa la sheegay inay iska reedato nuzuul oo muslimiinta iyo waxaa isu faanay baa la yidhi nimanka ahlu kitaabka, waxayna isugu faaneen baa la yidhi. Muslimiintu waxay yidhaahdeen nebiyuna khaatimu lambiyaai, annaga nabigeenna ambiyadaa lagu khatimay. Wa kitaabuna yaqdii calaa saa'iri lkutub, kitaabkeennuna wuxuu xugminayaa oo uu soo shamlinayaa kutubta inteeda kaleentood. Wa naxnu aamanaa bikitaabikum, idinkaa dee ahlu kitaab aatiina anagu kitaabkiina waan rumaynay. Walam tuuminuu, idinkuna ma idan rumayna bikitaabina kitaabkayna. Fa naxnu awlaa billaahi minkum, ilaahay annagaa idinkaga dhow. Sidaa markay muslimiintu yidhaahdeen, muslimiintu ay warkooda way ku run sheegayaan, ayaa ahlu kitaabkuna waxay yidhaahdeen kitaabunaa qabla kitaabikuma yidhaahdeen, kitaabkeennu kiina waa ka horreeyey. Wa nabiyunaana qabla nabiyikum, nabigeenna kiina waa ka horreeyey. Fa naxnu awlaa minkum, ayidhi annaga ayaa ilaahay idinkaga dhow. saas waa la sheegaa. Waxaa kaloo la yidhi saw nuzuulka aayaddan wuxuu ahay ahlu kitaab iyo mushrikulcaraba isu faanaa la yidhi. haddii marka labadaas la yidhaahdo oo kufaarta ta'wiil uma baahna, ilaahay qowlkiisa yusabbii aweye, bal waxaa lagu xamaarayaa jazahan labada fariiqba kunuud finaari inay yihiin. laakiin hadda waxaa loo badan yahay saw nuzuulku sida hore inuu yahay. marka shayga muhiimka ayaa ilaahay ka waramayaa inaan faan iyo aan loo baahnayn, laakiin arrintu wax dhaba ay taagan tahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala laysa alamru usuuqadio, amarku ma ahan manuudan mid lagu tixay biamaaniyikum yada diinayaalkiina. hadda waxa waaye ismu laysa ayaa markaasi maxduufa iyo khabarkeeda xataa laysa alamru, amarku ma ahanaad soo qadaraysaa manuudan mid lagu tixay biamaaniyikum yada diinayaalkiina, waxaad yada diishanaysiin. haddaad mu'miniin aatiin iyo walaa amaaniya lilkitaabi, ahlu kitaab yada diilkooda, bal bilcamali saalixa laga wadaa. waxaa meeshaan loo baahan yahay camal saalixa in lala yimaado ee waxaasaan ahay iyo waxaasaan ahay waxba sari mayso. qof walba waxaa looga baahan yahay camal saalix inuu la yimaado oo rabbigiisa ugu dhawaado. markaasuu dhahay alle man yacmal ruuhi camal fala suu'an xumaan yujza bihi, waa lagu jaasinayaa camalkaas xun baa lagu jaasinayaa. jazaan waxaa la yidhi imaa fil aakhirati oo fi dunyaa ayaa la yidhi bilbalaa'i waalmixani weeye. man yacmal ruuhi camal falawdha ilaahay suu'an xumaan ruuhi camal fala yujza bihi, waa lagu jaasinayaa. jazahana waxau dhici karaa adduunyada oo cadaabudunya uu ku dhaco iyo aakhira weeye. marka cadaabu laakhira waxau mutaxmuxatan uu ku yahay dadka waxa weeye kaafirnimada ku dhinta weeye. qofkii dhintaa la yidhi wa amaa man maata caasiyan, qofkii isagoo caasiya dhinta walam yatub, aan tuuba keenin, fa taxta almashiiati ya lihi, mashiicada ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ku hoos jiraaho. aayaddi wuxuu soo gelayaa in allaha laa yaqfiru an yushraka bihi wa yaqfiru maa duuna dalika liman yashaa, meeshaas ayuu soo gelayaa. haddii marka la yidhaahdo aakhiradane waa cadaabu laakhira weeye, oo haddii qofku gaalnimo ku dhinto saas weeye, hadduu caasi yahayna taxta almashiic ku jiraa. marka waxaana u daliila xadiiso aayaddaa markii nabigeenu akhriyay calayhi salaatu wasalaam, waxaa la yidhi abaabakar asidiiq ayaa aayaddaa markay soo dirtay wuxuu dhahay yaa rasuul allah waayunaa lam yacmali suua, u dhahay midka annaga nagamida waakii oo aan camal xun aan samaynin, wa innaa lamajziyuuna, u dhahay bikulli suuin camilnaah, camal xun oo aan samaynana waana lagu jaasinayaa. markaasuu nabigu waxa u dhahay amaa anta wa asxaabaka almuuminuuna, u dhahay abuubakar ow adiga iyo asxaabtaada mu'miniinta, fatujzawna bidalika fi dunya, adduunyada ayaa laydinku jaasinayaa. xataa talqaw ullaha, ilaahay intaad kala kulantaan, walaysa calaykum dunuubun, dembina korkiina uusan ahayn. wa ama alaakharuuna, dadka kale oo kufaarta waa loo jamcinayaa ilaa lagu jaasiyo maalinta qiyaamo. riwaad kale abuubakar wuxuu dhahay sayidina abuubakar asidiiq faman yanjuu maca haada, buu dhahay arrinkan micigiisa yaa koraaya. markaasuu nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu dhahay amaa tamridusow, ma jirati oo yusiibaka albalaa, sow balaayi adduunya kuma dhacdo. markaasuu dhahay abuubakar bal ahaa. markaasuu nabigu waxa u dhahay huwa daalika, wuy kaas weeye waxa laydinkuu dhaafaya dadka mu'miniinta, jirada idinku dhacaysa, musiibada idinku dhacaysa, xoolo la-aanta idinku dhacaysa, faqriga, dhibaatada, fikirka, masaa'ibu dunya oo dhan waxa weeye dadka mu'miniinta ilaahay waa ku dahirayaa. marka dadkan loo kaydinaayo waxa weeye kufaarta weeye. marka alla wuxuu yidhi walaa yajid lahu, heli maayo u dhi ilaahay min duuni illaahi, ilaahay kayrkiisa weliyan weli mid xifdiya weeye iyo walaa nasiira, mid gargaar oo cadaabka ilaahay ka mancinaayo. waman yacmal ruuhi camal falowdha, ilaahay من الصالحات شيئا لسيسوق الدنيا كصفي ومن يعمل روح عمل فروض الهي شيئا شيئا من الصالحات اعماس صوصوبا كامله هو من ذكر كل فروض الهي هو امس انثى تدي دقه والحال هو يسون مؤمن مؤمن وياه فاولئك قوى صوت الهي يدخلون الجنه جند اي قرى يا نور الهي فاولئك قوى صوت الهي يدخلون الجنه جند اي قرى يا ولا يظلمون من لغا نقصان مايو نقيرا رفت سميرتا شوف كذا لغا نقصان مايو تبكي الهي يقول سبحانه وتعالى تبكي عمل صالح عمل فروض الهي ومن يعمل هو عمل فروض الهي شيئا من الصالحات وي شيء اعماش صالحات كامله هو من ذكر كل فروض الهي هو امس انثى تدجك تدجي هاوينبا عمل صالح ديس ميان الهي وانا انو كجاسيه واسميه هذا إلى يصير والحال هو يصير مؤمن مؤمن يا قيد واي فهاي كفاح يا كفارتي معايا كفارتي عمل صالح هذا سميان عمل صالح هو سميان لكن وحبلا قصوا قادم ماي صدقنا يا واحد بحنا يان إيه إحسانك قالوا أجي هذه وحب حيان أو صدقوين بيد حنا يان إحسان بيد حنا يان وحب بيد حنا يان بركة أزميرة هو يكون انتفاع يان لكن آخره هو أطري ماي وهو مؤمن مركز الشرد واي فأولئك قوى صوت إله من سوى جمع وسوي يدخلون الجنة الجنة أي كلايان هو مركز فاعل وبني أما يدخلون الجنة جنة أيها الجنة يا قرار يا عمر هو مركز وبني مشول ولا يظلمون لغنى نقصان ما هو إله سبحانه وتعالى نقيرا نقيرا إله قدر نقرة النواس وهي لفتة سمرتة وهو ناس يكيب قدمت الحوف وكو جروكا لغنى نقصان ما هو ومن أحسن يا كوناك بضنوض إلهي دين نوض إلهي دين لمن ذو أسلمه قاميه ويشه وجيسه قاميه لله ألاؤه قاميه والحال هو إسونا محسن محسن موحد أوياي واتبع راعين ملة إبراهيم نبي إبراهيم الذي تراعي حنيفا حال أويا كي إيشو أديان تبادر ذا كي إيشو دين صوصمو إيش واتخذ الله الله وكي إيشو إلهي إبراهيم نبي إبراهيم خليلا خليل أيو كياش إلهي سبحانه وتعالى متصفية ومحبدي سأخلص أيو إلهي كياش هذا وذوري سبحانه وتعالى ومن أحسن يو إلهي استفام تهام حوي استفام الإنكار مع نفوه ومن أحسن يا كوناك بدن أي لا أحد أحسن وي أحد كوناك بدن مجروي ممن دول أيو إلهي دينا حق دينك ومن أحسن يا كوناك بدن دينا حق الدين كو إلهي ممن دول أسلمه قاميه وجهه وجهي سادة ذات الأيال ولجهة نفسي سارة وضع إيه ذات ليس وجهه وحى الله رعب دريبا ليه وجهه وحوية أشرف أعلى الإنسان ليه إنسان كحبنه سمكة أو شرف بنا وي هذه مسك شرف تبرنا وهو كان ثمنه فغيره أولى وي والحال هو يسون عيود إله محسن محسن ويهي محسن مركز وحاله وفسر موحد ويهي وي والحال هو يسون محسن محسن ويهي وهذا مركز إحسان كان توجيهك على الغفر ما هي لتوجيهك وحر بأي سقع يا سمنية هذا إحسان نوع كسوء يا قواس وقير يا هالي وهو التواع راعو إلهي ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين في سراع عيو إلهي ومركز الموافقة لملة الإسلام وي هو وافقة ملة إسلام ما هي لقفك ملة إسلام راع وهو ملة إبراهيم وراع سيه حنيفا حالو يشيئي سوء إلهي هو هوي أديان تبادل ذا كأيش دين ذا توصنو إيش واتخذ الله الله وكي يسود إلهي إبراهيم النبي إبراهيم خليلا خليل أيو كي يسي مدء خالص المحبة هو محبة إيسا إلهي سبحانه وتعالى أخل لسي هو قلب إيسا أن لجهليني محبة إلهي غير كيسا أن لجهليني ثلاث أيو ما رفعهاي لم يدعن في قلبه غير محبة رب يالي قلب إيسا إلهي موسيين محبة رب إيسا وعن هيوه او مركز قلبي سوحك لسو مجرين وي تاس محبة الهي ياك شيء او اسكد بوشو وي مركز واتخذ الله ابراهيم خليلا كانوا دليل يحيو تالي لآيات بلو جيد وعلى قوضا من اتخذ الله خليلا وي فهو جدير بأن تطوع منك قصك الهي او خليل كأك شيء وها حقيقة ان لك راع من لديس صافي كأك آيات دان خلو انت انو كجرين ايضنا الدليل يؤتعي آيات هذه نكسو بحيني على وذول سبحانه وتعالى ولله الله وحاقص ناضي ما مخلوق في السماوات سماوات قصرا هي وما مخلوق في الأرض أرض قصرا إلهي سبحانه وتعالى كون كامل جوه وهو استقال ليه ملكا وخلقا وعزيزا. الله يقول مرك آيادان آيادة هذا المكسوب عنه دليل أتاح معايرة سماواتك يا وحا كسوغا يا أغلغا يا وحا كسوغا هذه الله أسكلية واحدة هو هي هو واحد شريك كرة الله إيسان واحد شريك الله كرة إيسان معناها وحاوية محاية معنى إيسان. فما معنى إسراك ما الله يملك لنفسي شيئا وي قف عن وحباء عن الملك هو نفسي سوحباء الملك سيء إلهي لو قربك عوي تعطي إيمان إساوي مع من له جميع المخلوقات وي مخلوقات قوضا من إسكاله سيء لو قربك عوي وهذا آخر بناصيتها أوي عمر قال حيرا عيدا محالوك يعني وحال الدفعين يا وهم دار الله عيو اتخاذك نبي الله إبراهيم الله خليل أو خالق سيء إنه سنة هين احتياجه الله أباهن يهوي سيدا مركاتي شأنك آدميين تؤيهي أيها وحاوية وحمركي سميسانه خليل إيا صاحبي وحي سميسان أيها وحاوية احتياجه أقوان مركا هدا خليل كنبي الله إبراهيم إلهي أكيه سي وحاوية فضلك إلهي يا كرمك إلهي ومحليوان يا إلهي احتياجه مخلوق مقبيه تعرفنا الدليل وأمعنك التالي لعيد وكان الله وقال وقوة هذا إلهي بكل شيء شيء لارك كل جيسة محيطا عليه خوابي أيها هذا وكان الله الله وضوء هذا إلهي أو سنكذبوني بكل شيء شيء لارك كل جيسة محيطا عليه خوابي إنه هو إلهي علمي إيا قطرع أي وقل بطو خوابي إلا إنه كسف وبنى إلهي كم أسنسوني ويسبتونك ويكاج وضلبا يا نوض إلهي سيدك محمد كهو في النساء في شأن النساء هوانك شأن قوضة إيا بحال قوضة أي كاج وضلبا يا قل وحا أسر عوض إلهي الله الله أيا يفتيكم إذين جوابه فيهن هوينك شأن قوضة إيا وما في إضلا لو أخينا عليكم قرسين في الكتاب كتابك لو أخينا أو آيات الميراث وي هذا وحاوي وحا جير الجسسان فورد بلو بيد أن تصمرني لمنك عربتها هاي وحاوي هوينك إيا عهورتا أو أنقانقار كهين بحلماء سنسيجرين marka insha Allah ta'ala waanu soo marnay waana dhaanay ayadaas ayaa ugu tagi doona suurada aakhirkeeda oo markii aanu soo marayne lirijaal nasiibu mimma tarakal walidani wala qabuna walin nisaa nasiibu mimma tarakal walidani wala qabuna mimma qalla minhu aw kasura nasiibu maqula ayadaas markii aanu soo marayne iyo waxaynu maratay ku soo marnay suurada ayadana bilowgeedi marka hadda ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ka waramaya رسولك عليه الصلاة والسلام إلى مركز السؤال أي دين عيان أساسيس أو شأنك هوانك نحل قوضة وهكذا أي ويدين عيان هوانك أغانتا أو وحوية وإن الله قرأي أو تحلك أن لسينين إذا مركز نو حوية إلا بوسداء أن لدونين أيها نو حوية حكم قوضة أي إله نوضو رميا وهكذا أيضا نوضو رميا بدك الله حفظه وساد شيئين أو عروس الشغارتا ايا ايغا لغو رميا الهي امريا ان حقوقه غلطيه هذا الهي هو امريا ان وحاوي اغونتا وحاوي عداله لو قمو او دخلكوده لسيو هدي هاويل غوسا يينه ميركوده لسيو وي انت اسا مرخال كان كو شيغيا هو حديث عائشه ان سوره بلا وير سو مري جرني ايا ما رفيا دليل ايو بخاري وديغاي الا وذو سبحانه وتعالى ويستفونك ويكاتج يضلبعين ويكاتج يضلبعين ويطلبون منك الفتوى وي في النساء في شأن النساء هوينك شأن قوضوا الإلهي يد حال قوض قلوا حاوتي رعود إلهي الله الله يا يفتيكم من جوابه فيهن هوينك شأن قوض هي وما في يضل الواخرين عليهم بركين في الكتاب كتاب القرآن أو آياته دحال قوي إلهي سبحانه وتعالى وقصة ورمي هوينك إنه يدحليهين هي وحا يبسك ليهين هو النساب قوض ويهي هو مركع يسهم إلى إقاذنا يان إلهي سبحانه وتعالى ورأيه وصوره هدنا إلهي نور سبحانه وتعالى هدنا الله سبحانه وتعالى وعام ماشه قدرا ويفتيكم أيضا الله هدنا هو دين في ديوان ودين جوابيا في يساما نسائي هوينك أو أغوان تاوي الله في هوينك أسوه لا تؤتونهن آدم سينينا ما في كتير لهن لو فرض يالي فهو حوى يتحلك حقيسا وترغبون هدناء بوريسين او اتجه سنيسين ان تنفقهن الى النكاح لسان هو صيغني الهي ايا ادين جوابايا وحونا ايين هو جوابايا ان هذا سلاس اغن قصة ماينا معايا لسورة بلو قيد وحانا قصوة مرني هوينك وحوية اغنطا هاي oo qofku waxa weeye isaga uu mas-uulka ka ahay oo qayimka uu ka ahay ambasa wasfiga uu loo dardaarmo ahay, haddii waxa weeye kuwo fiican ay ku jiraanne kuwaas waxa weeye waa guursan jiray, maalkoodana waxa weeye waa ku dhaqmi jiray, isla markaasina waxa weeye mahad ma sii jirin. naasi waxa weeye aan cajab gelinayne nin inay guursato ayuu u diidi jiray, kolkaas ayuu waxa weeye celi jiray, markaasaa waxa weeye iska joogi jirtay, hadday dhimato waa dhaxli jiraa layidhi, xooleedu ka qaa uu qaada jiraa layidhi, haddii kaleentoodna inay isfurato ayay arrintu gaari jirta. kuwa noocaasana ilaahay wuxuu yidhi allah wuxuu idiin fidyoonayaa sii yataaman nisaai, haweenka oo agoonta ahowda ilaahay allah sii kuwaasoo laa tu'tuunahuna adan siinayna maa kutiba lahuna wixii loo qoray oo dhaxala. haddana watarqabuuna aada guuraysaan, macnaha ayuha alowliyaa wey, dadka owliyadu ahay wey, waata suuradda bilowgeedaanu soo marnay casharkaas qofka soo fahmay kana waa fahmaya. watarqabuuna aada guuraysiin ood ka santaagaysiin wey, ka jeesanaysaan an tankixuuna inaad guursatiin, waa lidimaamatiinna naagahaas waxa weeye koolxumadooda wey, naagaan idin cajab gelin wey. haddana waxaad ka meermeerinaysaan an yatazawajna inay rag kale guursadaan, damacan fii meeraasi idinkoo waxa weeye dhaxalkooda damcaay, aad iyo aad bay carabta haweenka u cadaadi jireen oy u dhibi jireen wey. waxaa marka allah idiin fidiyo aa ku jirta allaa tafcaluu dalika wey, arrintaas inaadan ku falin. haddana allah wuxuu dhahay walmustalcafiina wafi lmustalcafiina, kuwa la laciisaday ayuu allah idiin jawaabaya oo idiin fidyoonaya caruurta yeelkaa weeye, ilan ayagana dhaxalla ma sii jirine. waxaa ilaahay dii oo min alwildaani caruurta kamid ahud ilaahay, waxaana alla idiin fidyoonaya an tucduuhum xuquuqahum, xuquuqdooda inaad siisaan. walmustalcafiina alla idiin jawaabaya oo min alwildaani caruurta kamida ayagana inaad xuquuqdooda siisaan. wa an taquumuu wa ya'murukum suuqa duco, alla wuxuu idin amrayaa haddana an taquumuu inaad u quntaan lilyataama agoonta bilqisli, caddi aad u quntiin dhaxalkooda iyo meherkooda weeye, kuwii la guursanayay hadday yihiin meherkoodii la siiyo weeye, kuwii waxa weeye dhaxalka wax kulahay dhaxalkoodii la siiyo. wa an taquumuu inaad ku quntaan alla idin amrayaa bilalyataama agoonta aad ugu quntiin ud ilaahay bilqisli, caddi aad ugu quntaan. wamaa tafcaluu wixii aad fashaan ud ilaahay oo min khayrin khayra, waxaad fashaan oo khayr ha yaraada hase weynaadi, faina allaha alla ud ilaahay kaa wuxuu ahaaday dhiigkaas caliiman alay ku cilmi, waxaad fashaan ud ilaahay subxaana wa tacaala oo khayra ilaahay caalim ayuu ku yahay. marka waxa weeye wixii sharana lamid waaye, marka waxa weeye amuuraha sadda laga soo waramaayo waa inaad ixsaan samaysaan oo wanaagaa samaysaan, shar haddaad samaysaane adinkaa dhibaato idinkugu sugan. marka sidaas waaye asaasaa leeyi. oo hadda aayaddaas tafsiirkeeda horo intaanan soo gaadhay xadiisu caaisha ayaan uga soo warran oo waxay tiri haadihi alyatiima takuunu fii xijri weliyaha, waxa weeye naagtaan agoontaha loola jeedaa oo weligeeda dushiisa markaa jamaalkeeda iyo maalkeeda ayuu jeclaanayaa, wuxuu doonayaa inuu sadaaqa ka nuqsaaniyo, waa laga reebay. ilaa an yuqsiduu lahuna fii igmaali sadaaq weeye, waxaana la amray inay qeyrkooda ay guursadaan weeye. caaisha waxay tiri dadka ayaa nabiga ka weydiiyey oo ka jawo weydiiyey, markaasaa alla wuxuu soo dejiyey wayastafkuunaka fi nisaai ilaa watarqabuuna an tankicuuhuna, markaasaa waxaa ilaahay u caddeeyey yatiimadu markay daatu jamaanin wa maalin haysa oo waxa weeye nikaaxeeda ay maaragtay ay rabaan, isla markaasna aysan haleysiinayn naagta lamida maharka aysan haleysiina loo kamilo inay markaasi ka leexdaan, haddii kale waxaasay u kamilaan. hadday naag oo marquuban canha ay too naag oo aan la jeclayn oo markaasi foolxun ay tahane oo maalkeedu yar yahay ama quruxdeedu yar tahay inay naag kaloo qeyrkeeda ay raadsadaan weeye, oy waxa weeye ay iska daayaan, arrimahaas waa tan suuradda bilowdeeda kusoo maray. sidaasaa marka aayaddaana macnaheed uu yahay wa in imra'atun, haween uu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala khaafad, hadday ka cabsato min bacliha zawjkeeda nushuusan naashisnimo ay ugaga baqdo oo amase ixraadan jeesasho ay ugaga baqdo, falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahan labadaas isqaba an yuslixaa inay hagaajiyaan baynahumaa dhexdooda ud ilaahay sulxan hagaajin oo dhexdooda waxa weeye ay ka heshiiyaan. wa sulxu sulxiya ud ilaahay khayrun, kii khayr badan weeye. wa uxdirat il anfusu, nafyaalka waxaa loo xaaliriyey ud ilaahay ashuxa bukhla ayoo loo xaaliriyey. wa in tuxsinuu, haddii aad wanaajisaan haweenka dhaqankooda ud ilaahay oo watattaquu aad ka dhowrsataan jawr lagu sameeyo, fayna allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiran aliiba adinka warqaba ayuu ahaaday. marka hadda ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan wuxuu nooga waramayaa ragga iyo haweenka isqaba, markii waxa weeye dhexdooda ay wax ka dhacaan, gaar ahaan ninka markuu maaragtay nushuus uu keeno, maxaa yeele hadda nushuuska oo haweenka suuradda ayaan uga soo warana bilowgeedii, ninka markii waxa weeye haweenta isaguna uu ka santaago oo waxa weeye amuuro dhowr oo markaas uga santaago inay macnaha haweenki iyo isagu ay heshiiyaan oo haweentu markaasi sawdkaa la heshiiso ayaa ilaahay ka warramaya. Oo alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa in imra'atun haweenow dhaylaahay ficilka oo fasiraya ayaa maaragtay lagu rafciyaalayay, khaafad hadday ka cabsatow dhaylaahay, waxaa laga wadaa tawaqacad hadday ka shinsato, hadday ka shinsato oo waxa weeye ay ka malayso min bacdihaa sawdkeeda qaba nushuusan kor noqosho tarafucan caleyha weeye ninkii waxa weeye naasi waa ka tarafucaya waa ka santaagaya oo waxa weeye bitarki mulaajacati ajiifkeeda ayuu ka tegayaa, nafaqadeeda ayuu gaboosol ku samaynayaa. Maxaa yeele waxaa yeelayan arrintaas libuqlihaa weeye waa u cariisan yahay, wa dumuuxi caynihi ilaa ajmala minha, haddana indhihiisaa waxay u taagan yihiin naagtan naag oo ka qurux badan ayuu arkay. Marka maadaama naagtan naag ka qurxan uu arkay, tan waxa weeye wuxuu ku gaboodfalayaa mulaajacadeeda iyo xuquuqdeedii iyo amuurahaas ayuu ku gaboodfalayaa. Marka hadda waxa weeye aayaddan waxaan ku bayaanaynaa casharkeenna dambo, casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay. Wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 128 oo suuratu Nisaa ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayadihi ugu dambeeyey, aayaddii ilaahay subxaanahu watacaala asxaabtu ay weydiinayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam, iftihii nabiga la weydiinayey sha'niga haweenka iyo dhaxalkooda iyo sida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu jawaab loo dhahayey iyo waxa weeye haweenkii oo waxa weeye aan la siinaynin wixii ilaahay u qoray oo markaasi dhaxalka haddana waxa weeye laga jeesanayey oo aan la damcaynin nikaaxooda isla markaasina sidaa loo dhibaatay yahayey ayagana in arrintaa lagu samaynin, carruurta yar yartaaheeday ayagana in xaqooda la seeyo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idin farayaa ayaa aayaddaas nabigu ku dhehlay yidhi. Haddana alla wuxuu idin amrayaa inaad agoonta cadli ugu quntaan waxaad fashaan oo khayr hawdha ilaahay alla caalim ayuu ku yahay waan idinku jaasinayaa. Alla wuxuu yihi marka meeshaan, wa in imra'atun haween ayuu dhahay ilaahay khaafat haddii ay ka cabsato oo ay ka shinsato min bacdihaa sawdkeeda udha ilaahay ninkeeda nushuusan kor noqosho. Hadda waxa weeye nushuusku sawdkana waa ka yimaadaa, sawjadana waa ka yimaadaa. Hadda marka hadda nushuuska oo sawjada ka yimaada iyo axkaamtiisa suuradda bilowgeeda ayaynu ku soo marnay. Meeshaan waxaa laga waramayaa nushuus oo xagga ninka ka yimaada, maxaa yeele nushuusku sidiisaba waxa weeye luqada tarafuc ayaa la yidhaah, shay oo laga tarafuco laga santaagaa la yidhaah. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa in imra'atun haweenow dha ilaahay khaafat haddii ay ka cabsato oo ay ka aragto weeye min bacdihaa sawdkeeda, bacliga waxaa loola jeedaa sawdkeedaa loola jeedaa, sayidna waa la yidhahdaa oo wa alfa yaa sayidaha waa sawdhaa ilaahay subxaanahu watacaala haddii ilaahay yidhahdo suuratu yuusuf aan usayi doonaa. Marka sayidka iyo bacligu waxay khaas ku yihiin baa la yidhi, ninkay khaas ku yihiin iyo sawdkaa la yidhi, sida waxa weeye loogu idlaaqo rajulka ee maaragtaya loogugu idlaaqo kamaa yudlaqu cala rajuli yudlaqu cala almar'ati, sida waxa weeye zawj ninka loogu idlaaqo naagtana waa loogu idlaaqaa, laakiin hadda sayid iyo bacli waxay gooni ku yihiin ninkay gooni ku yihiin. Alla wuxuu yihi marka naag haddii ay ka cabsato u dhahay ilaahay zawjkeeda uaga baqdo nushuusana u dhahay ilaahay kor noqosho, waa tarafuc oo ka tarafucaayo mulaajacadeeda inuu la jeesado ayuu ka santaagayaa, gaboodfal ayuu ku samaynayaa nafaqadeeda, maxaa yeele waxa weeye waa u cariisan yahay oo naftiisaysan cajab gelinaynin. Haddana waxaa jirta wa dumuuxi caynihi ilaa ajmala minha weeye, indhihiisa ayaa waxay u taagan yihiin haweentaas haween ka qurux badan ayaa indhihiisa u taagan yihiin, marka ayada waxa weeye waa ka goosan yahay weeye. Marka hadda jamaalku safkiisu naftirkiisu waxa weeye bixasabi maa cindahu weeye, sida asaga markaas hadda aftiisa weeye, oo waxaa dhici karta qof walba jamaalka iyo quruxda inuu si u yaqaano. Soomaalidu waxay yidhahaan qofkaasu dookhaas ayuu leeyahay. Naagta marka waxaa laga yaabaa in waxa weeye ay qurxan tahay, laakiin ninkan dookhiisa aysan ku qurxaninaa dhici karta weeye. Marka nafaqadeediyuu yaraynayaa maca kownihi lam yakun uusan ahayn naa layidhi markaasi taraka alxuquuq alwaajiba, xuquuqda oo markaas ku waajibsana ka tegi maayo. Waxa weeye haddii waxa weeye xuquuq oo ku waajibta uu ka tegaayo, taas waxa weeye markaasi ma banaano weeye. Laakiin siyaabo kaleentood ayuu maaragtaya danaheeda iyo markaasi amuuraheeda iyo inuu soo jiito ayuu uga gaabinayaa weeye. marka arrinta noocaas hadday dhacdo, naasi ninku oo xoogaa maaragtaya hoos u dhigaayo arrintaas iyaduna ay ka ogaato waxyaaba markaasi iyada u bannaan oo u wanaagsan, haddii ay waxa weeye iyadu samayn karto waajib maan ku ahayn baa ilaahay ka warramayaa. ow ambas ayuu dha ilaahay ix haadan jeesad ay uga baqdow dha ilaahay jeesadkan waxa waaye ix haadan canha biwajhi wiji, wejigiisa ayuu ka dadbaayaa weeye. oo naasa markii waxa weeye soo fiirisaba waxa weeye wejigiisa ayuu ka dadbaayaa. marka hadda ow ixraabantan nusuusulmara ayay maaragtay nusuusantaas ayay ku cadfantaha weeye. dabar halkaana waxaa loola jeedaa wejiga ayuu ka dadbaayaa, taasuna waxa weeye bashaash uma ahano naasi uma furfuro weeye. haddana waxa weeye haddii ay la kulantaba weji cabuusnimo ayuu kula kulmayaa. arrimaha noocaasa ayaa dhexdooda yaalla weeye. markaasuu dhaha ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas hadday jirto falaa junaaxa dembi yowdha ilaahay calihimaa korkooda ma ahan an yuslixaa inay hagaajiyaan baynahumaa dhexdoodau ilaahay sulxan hagaajin. falaa junaaxa dembi yowdha ilaahay calihimaa korkooda ma ahan ay laa isma fii daalika weeye, waxaa laga wadaa dembi ugu ma sugna naagta. idaa saalaxatu ninka hadday la suruxsanto oo waxa weeye qaybti ay ku laheeday nafaqada iwaga tagto, qayb ay uwaga tagto, amase habeenki uu imaanayo waajibka ku aheeday oo isku dhibaayey ay markaasi qayb u dayso weeye, ama marashadii waxay u dayso weeye. ninka isagana waxa weeye arrintaas inuu ka aqbalo dembi kuma ahan weeye. marka hadda xarajkan la anfinaayo oo ninka laga anfinaayo waa daahir baa la yidhi, maxaa yeele liannahu ya'khudu minhaa shay-an, maxaa yeele shay ayuu ka qaadanayaa. shay mar hadduu ka qaadano naasi wax kala tegaayo waa madanatu janaaxa la yidhi, dembi meel loo maray kara weeye. janaaxa oo haweenka laga anfiyana waxay noqonaysaa fa min xaysu dafci daalika weeye, waxyaabahaasi iska daaficaysa weeye. maxaa yeele waxaa laga yaabaa in markaasi waxa weeye ninkii markaasi dhibaatadiisi ayuu iska daaficaysaa, ayaysan kugu dhicinaya islaam. marka hadda haddii arrintaasu ay ninka naasa dhex marto, naagtu inay xaqeeda ninka u dayso asaguna wixii loo deeyo uu qaato ayaa laga warramayaa, dembi korkooda ma ahan u ilaahay. falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahan an yuslixaa amase an yastaalaxaa qadadaa camarka inay sulxsamaan, baynahumaa dhexdooda ilaahay sulxan sulx way ku sulxsamayaan xagga maaragtaya qismada iyo nafaqada weeye. bian tatruka lahu shay-an, masalanba waxay leeyihiin culummadu waa inay wax u dhaaftaa oo ugaga tagtaa, waxayna ugu dhaafaysaa dalaban libaqaa'il suxbati weeye, waxay dalbaysaa inay suxbadiisa ay ku sii jirto, ninkan waxa weeye nikaaxiisa ay ku sii jirto, isla markaasina wanaag ay maaragtay kula socoto. hadday saas ku raali noqoto waa fadaakaa layidhi, haddii kaleento idan raali aysan ku ahayni ninka waxaa waajib ku ahaa layidhi inuu xaqeeda u oofiyo ama naaftan uu faaruqo. oo hadda naaftu arrintan ay samayayso iyada waajib kuma ahan, laakiin hadday iyadu maslaxa saas u raadiso way u bannaan tahay, khayrayna ka helaysaa. laakiin hadday diida arrintaas waxa weeye ninka waxaa waajib ku noqonaysa xaqeeda inuu oofiyo ama waxa weeye naastan uu faaruqo iska furo, taasay noqonaysaa. macnaha naasti xaqeedi mar haddii naasti anigu aan necabahay xaqeedii ayaan duusiinayaa, shareecadu ma ogola taa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markii taa uu ka warramay wasulxu sulx yowdha ilaahay, heshiiski khayru mid khayr badan weeye. in hadda saas ay ninkiiyo naasti ku sulxsamaan ayadaa khayr badan owdha ilaahay waxay ka khayr badan tahay min alfurqati, in la kala tago ninkiiyo naasti ay kala tagaan, iyo wanushuus inay maaragtaya nushuus uu yimaado oo ninkii naasti waxa weeye naashis uu ka aado kasii jeeso, iyo inuu ixraar sameeyo wejigiisa ka dalbo waxa weeye mar walba weji cabuusnimo iskula joogaan inay heshiiyaana ka khayr badan ow ilaahay. hadda marka ilaahay wuxuu ka warramayaa insaanka waxa lagu dabeeceeyey ayuu ka warramayaa, maxaa yeele hadda meeshaan in macnaha la sameeyo ixsaan baa ilaahay kasoo warramay, oo naasi maadaama ninka heerkaas uu ka joogo inay waxa weeye xuquuqdeeda ugaga tagto ayaa ilaahay kasoo warramay. markaasuu allah wuxuu yidhi waqlidat ilanfusu, nafyaalka waxaa loo xaadiliyey ashuxu bakhiilnimo, nafta waxaa loo xaadiliyey shiddatulbukli weeye. oo lagu dabeeciyo weeye lilatil anfusu naqyaalka waxaa loo xaadiriyo dha ilaahay asfixu bakiilnimo ayaa loo xaadiriyey oo waxaa laga wada haa layidhi waa lagu dabeeceeyey fakaanahaa xaaladatu waa ayadoo markaas usoo xaadirtay oo laa taqiibu canhu marna aan ka maqnaanin macnaha waxaa laga wada haa layidhi ana almar'ata laa takaadu naasu masigayso tasmaxu binasiibiha nasiibkeeda inay u masaamaxdo hoy ninkeeda ay u masaamaxdo ninka zawjkeeda inay nasiibkeeda waxay ka masaamaxday u dhaafta masigaysaa hi warajulu laa yakaadu yasmaxu calayha ninku isaguna naftiisa inuu u masaamaxo oo waxyaabaha uu ku haayo uu ka daayo asaguna waxa weye masigaayo weye marka haddii waxa weyaa layidhi idaa axaba gayraha naagtan gayrkeeda markuu jecel yahay inuu naagtan markaasi oo wax walba oo waxa weeye oo u masaamaxo oo macnaha ina waxyaabihii uu kala tegay usoo celiyo naftiisu asagana ma masaamaxaysa weeye iyaduna inay waxay kuleed u dayso nafta u masaamixi mayso marka nafta waxyaabaha lagu dabeeciyaa saas maxaa yeele waxaad arkaysaa rag iyo haween badan oo waxa weeye arrimo isku haysta oo naagtina waxa weeye aysan sina usoo laabanaynin oysan inay wax dayso aysan ogolaynay wax masaamaxo hoy wax maaragtay xaqeeda ay ka tagto ninka isagana uusan ogolaynin inuu naagtan usoo daca uusan ogolayn ee waxa weeye sidaas la iskula jooge waxa weeye aad iyo aad dhibaato iyo cariiri la iskula nool yahay aad arkaysaa maxaa yeele dabeecada basharka lagu dabeeciyaa sidaas waxaana loo baahan yahay dabciga noocaasa in nafta iyo shaydaanka lala dagaalo oo waxa weeye layska baabi'iyo oo nafta iyo shaydaanka lagu jihaado ayaa la doonayaa oo markaasi loo baxo wanaag maxaa yeele dad isla jooga oo wanaag iskula joogin wax faa'iidaa ma laha noloshooduna nolol sharaf la noqon mayso waxay noqonaysaa nolol macnaha aan faa'iido lahayn maxaa yeele zawjka iyo zawjada waxaa loo baahan yahay inay nolol sharaf leh iyo qalbi furan iyo wanaag iskula joogaan haddii kaleentood waxa weeye mar hadday saas yihiin oona waxba isu masaamixin inay kala tagaan ayaa khayr badan noloshooda taasay ku fiicanta bal firaaqu afdalu haddii ilaahay yidhaahdo waanu ku tegi doonaa suuratu ruum ayaanu ku tegi doonaa arrin noocaas oo kalaa wa in tuxsinuu haddaad wanaajisiin ooda ilaahay ragow cusrata nisaa'i weye haweenka mucaamaladooda haddaad hagaajisaan wa tattaquu aad ka dhowrsataan jawrka aad ku haysiin fa in allaha alla kaana wuxuu ahaado ooda ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal faraysiin khabiiran alhi baad inka warqaba ilaahay waana idinku jaasinaya subxaana wa tacaala maxaa yeele haweenka mucaashara bilmacruuf in lagula maarateeya mucaamalooda waa waajib waa taan soo mari karna weeye alla wuxuu yihi haddana subxaana wa tacaala walan tastatiicuu kari maysaan waxaa lala khidaabayaa aswaaji raggii ayaa lala khidaabayaa an tacdiluu inaad u garsoorsaan ow dha ilaahay bayna annisaa'i haweenka dhexdooda walow xarastum aad ba daraashiin ow dha ilaahay falaa tamiiluuha iilan ow dha ilaahay kulal mayri iilasha kulligeeda oo fatadaruuha aad ka tagtiin naagsi laga iishay kalmucallaqati mid la xidhay xaal ay la soo tahay wa in tuslixuu haddaad hagaajisaan oo cadli aad samaysaan qasmiga wa tattaquu jawr aad ka dhowrsataan fa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday dafuura calayhi dhaafowdha ilaahay waxa qalbigiinna ku jiran oo naag gooniyahoo loo iilanayaa raxiiman calayhi naxariiso ayuu ahaadowdha ilaahay hadda marka ilaahay subxaanahu watacaala insaanka waxa lagu dabeeciyay uu ka soo warramay haddana ilaahay uu nooga soo warramay nushuusku inuu maaragtaya zawjka uu ka imaanaayo marna naagta uu ka imaanaayo haddii waxa weeye zawjka uu ka yimaado ayaynu hadda kasoo baxnay waxa markaasi waxa weeye rag iyo haweenku ay samaynayaan oy macnaha haweentu ay wax badan masaamaxayso ayaa ilaahay nooga soo warramay hadda ilaahay wuxuu nooga soo warramayaa dabciga basharka ku abuuran sida uu yahay ayaa ilaahay nooga warramaya haddii waxa weeye ninku haween dhowra uu leeyahay in macnaha haweenkaas waxa weeye uusan ku siri karin maxabada oon dabeecada basharku aysan taas keenaynin haddii waxa weeye waxa muuqdo daahirka in haweenta laga xariiriyo oo laga simo cadaalo loogu sameeyo waajib ay tahay laakiin waxa weeye maxabada qalbiga aan markaasi lagu simi karin oo waxa weeye ay ku kala duwan yihiin ilaahay nooga warramaya alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walan tastatiicuu kari maysaan ow ilaahay an tacdiluu inaad garsoortaan bayna nisaa'i haweenka dhexdooda hadda garsoorkan waxaa laga wadaa maxabada isjacaylka weeye haweenka ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala kuma simi karaysiin jacaylka ayuu dha ilaahay walow xarastum aad ba dadaashiin u dhahay dig kastaba aad u dadaashiine qofki waxa weeye dhowr haweena qaba jacaylka kuma wada simi kariyo taasaa ilahay dhahay subxaanahu wa tacaala markaasuu dha ilaahay falaa tamiiluuha iilan ow dha ilaahay kulal mayri iilasha kulligeeda oo waxa weeye ilallaatii tuxibuunaha weeye naagta aada jeceshihiin haw iirana weeye oo waxa weeye qismiga oo waaragtay ah haweenka la siinaayo oo waxa weeye nafaqada iyo habeenka talka ay u leedahay iyo kiswada waxa xuquuqda haw iiranow dha ilaahi subxaana watacaala midda aad jeceshihiin falaa tamiluuha iilana kulal mayl iilata kuligeed oo waxa weeye xagga jacaylka haddaad kala iilateen xagga nolosha kalentood oo waajibka ha kala iilana weeye oo fatadaruha aad ka tagtaanow dha ilaahay tatrukul mumaalu canha weye naagsi laga iisha aad ka tagtiin kalmucallaqati xaal ay la toosay mid la xiray waxaa laga wadaa mucallaqada allatii laa hiya ayamun walaa daatu bacni weye naagti ay noqoto midaan waxa weeye garoob aan ahayn ninaan lahayn oo naagti meel cidlaa iska soo joogsato oo naagnilana aan ahaynin naag garoobana aan ahaynin taasay yiinowda ilaahi subxaana watacaala wa in tusrixuu haddaad hagaajisiinowd ilaahay oo cabdi aad ku samaysiin qaybtowda ilaahay haweenka la siinaayo watattaquu jowd aad ka dhowrsataan fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday kafuuran alii dhaafa waxa qalbigiinna ku jira oo ciilagto ah ilaahay waa idin dhaafayaa haddii waxa weeye cadaaladda oo daahirkaa la sameeyo si daahir haddii cadaalad loo sameeyo waxa weeye masalanba in laga sinaa xagga nafaqada xagga maaragtay nawbada oo habeenkeeda la siinaayo xagga kiswada haddii aad ka sintiin ow dha ilaahay oo aad jawr ka dhowrsataan ilaahay waa kafuur raxiim ow dha ilaahay waa hore ilaahay idiin dhaafaya limaa fii qalbikum min almayri weeye waxa iilashada oo qalbiga idinkaga jira ilaahay waa idiin dhaafayaa weeye maxaa yeele taas awoodba looma laha oo ninku waxa weeye dhowr haween hadduu qabo qalbigiisa mid ayuu maaragtay aad sii jecel yahay maxaa yeele waxaa kala duwan dhaqankooda iyo dabeecadooda iyo soo jiidashadooda iyo dabeecada basharkaah oo ku jirta waxyaabo badan iyo xagga wax walbaa maaragtayaa jira marka maadaama arrintaas dadku uusan hana karin waxaa laga doonayaa raggu inay cadaalad oo daahira ay sameeyaan middaas baatinkaana waxa weeye ma layso haysto basharku awoodba uma laha maxaa yeele rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam xadiis saxiixa oo la weriyaa waxau ahay markuu nabigu calayhi isalatu wasalaam haweenkiisa waxu qaybi tago waxa uu dhihi jiraa la yidhi ilaahayow tan waxa weeye wixii anigu aan awooday oo aan maaragtay awood u lahay waa weeye markaasi cadaalada daahirka ee waxaanan awood u lahayn ilaah waa ii qaban u dhihi jira nabu macnaha waxa uu ka wadaa rasuulku calayhi isalatu wasalaam waxaana awood u lahayn ha ii qabanin waxa weeye jacaylka oo markaasi haweenka qaar aan qalbiga kasii jecelha dhaqankooda taas ma awooda ha ii qabanin weeye marka haddee haddii rasuulka calayhi isalatu maxsuuma saas tahay hadda ummaddiisuna lamid weeye marka marka waxaa loo baahan yahay cadaalo oo daahira in la sameeyaa laabud ah weeye wain yatafaraqa hadday kala tagaan ow dha ilaahay waxa weeye labadii qofoodoo isqabtay zawjki iyo zawjadi hadday kala tagaan oo waxaa laga wadaa hele dalaaq ay ku kala tagaan wain yatafaraqa hadday kala tagaan masalanba waxa weeye ninki iyo naasi waxba waa isu saamici waayey mar hadday wax isu saamici waayaan waxaa meesha timiday furqaa timiday furqa hadday timaada ilaahay wuxuu yihi wain yatafaraqa hadday kala tagaan yugni llahu alla waa deeqayaa kullan kula arko udha ilaahay saaxibkiisoo ka deeqayaa kullan kula arko udha ilaahay min sacatii ilaahay waa sacnimadiisoo ka deeqayaa ninkan iyo naagtan haddii aysan wada noolaa karin oo waxa weeye cusradooda ay xumaato haddii ay kala tagaan qof walba ilaahay wascigiisoo ka deeqayaa fadliga weeye oo ilaahay naagta subxaanahu watacaala bian yarsuqahaa zawjan kayrahu naagta ilaahay wuxuu ku arsuqayaa ninkaan nimaan ahayn oo dabeecadooda isqaba karay asagana ilaahay wuxuu ku arsuqayaa haween kale oo dabeecadooda iswaafaqi karto ilaan dadka waxa weeye dad baa dabeecadooda iswaafaqsan tahay dadna dabeecadooda iswaafaqsana weeye wa in kaana liaxadihimaa ayaa la yidhi midkood hadduu u sunaada cishqunaa la yidhi fi laakhari haddii mid midka kalentood uu jeclay masalanba ninku naasa waa jeclay laakiin ayada ayaa waxa weeye iska furtayoo ayada ayaa dhibtayoo uu isku celi waayey amase waxa weeye naaftu ayadaa ninka jecleeday ninka asaga ayaa nacay arrintu markay saas tahay ilaahay mid walba waa deeqayaa weeye oo waxa weeye ninkan hadduu naagta jeclay haddii waxa weeye naagtii ay iska reebtay qalbigiisa ayaa ilaahay qaboojinayaahoo waxyaabihii cishqaga ahu qabaa laga tirtirayaa naagtu hadday ayadu ninka jecleeday hadduu isagu uu nacayu saas isaga filqane waxa weeye ayadana qalbigeedaa ilaahay qaboojinayaa marka sidaas ayaa laga wadaa marka ilaahay hadday labada ruux kala tagaan fadliga ilaahay aa waasic oo qadwa qof walba ilaahay wasciguusuu ka diiqaya ee cid cid marka kalentood dhibaato u qabaysa ma jirto haddii waxa weeye qofkaan markiisa hore xaqdaro uusan ku kicin, haddii haddii xaqdaro lagu kaco cadhee karto qofkaan in waxyaabo nafsi ay kasoo baxaan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday waasican alligoo waasac yahay, fadligiisa waxa weeye khalqigii uu siinaayo, xakiiman allii fal suuban ayuu ahaa wuxuu u maamulaayo. marka amuuraha sida ilaahay ugaga waramaayo waa si maaragtay xikmadha baaniya ku dhisan wey. walilaahi alla waxaa u sugnaaday aayaddan, marka aayadda hadda aynu kasoo baxaynay daliil u tahay, maxaa yeele ilahay wa kaana allahu waasican caliya xakiiman u dha ilaahay alla inuu sidaas yahay. ilaahay wuxuu yidhi walilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makluuq fi lardi arada ku sugan. wiii koonkaas jooga caaqil iyo kayru caaqilba ilaahay isaga ayaa iskale mulkan wa khalqan wa cadiidan weeye. walow wallaahi laqad xaqiiqeh wasaynaa waan u dardaaranow dha ilaahay alladiina kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyey oo min qablikum idinkood siina ahaaday wa iyaakum idinkana waa idiin dardaarnow dha ilaahay ahlulqur'aanow an ittaqullaaha biaan ittaqullaaha ilayka cabsada saas ayaan idiin dardaarnow dha ilaahay. marka alla wuxuu nooga waramayaa taqwada in macnaha ilaahay cid walba uu faray qolo kasta oo kitaab loo soo dejiyey ilaahay taqwa anka. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walow wallaahi laqad xaqiiqeh wasayna alladiina kuwa u dardaaranay, macnaha ilaahay wuxuu ku oya subxaanahu watacaala waanu amarnay wey alladiina kuwa ayuu dha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey, bimacna alkutubaa laga wadaa oo min qablikum idinkood siina ahaaday yahuud iyo nasaaro iyo qeybkooda ba weeye. wa iyaakum idinkana waa idiin darnaarnay waxa weeye yaa ahla alqur'aani weeye dadka kitaabka qur'aanka la siiyo mutu maxamed, waxaanu idiin dardaaranow dha ilaahay wada jir idinkoo ah an ittaqullaha biaan ittaqullaha ilayka cabsada khaafuu ciqaabuhu ilaahay ciqaabkiisa ka khawfu weeye alla adeec. wa qulnaa lakum walahum usuu qadiro wa qulnaa waxaa u dhahnay ayaga iyo idinkabana in tadfuruu haddaad kufrisaan oo cabsida ilaahay aad ka tagtiin wixii la ydiin dardaarmay aad ka tagtaan wa in tadfuruu haddaad kufrisaan fa ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makluuq fi lardi arda ku sugan khalqan wa mulkan wa cadiidanu ilaahay isaga leeyahy oo haddaad kufrisiin dan ilaahay idinkama leh subxaanahu watacaala falaa yaduruu kufrukum kufrigiinu ilaahay dhibi maaye idinku idin dhibaya. wa kaana allaahu alla wuxuu ahaado dha ilaahay haniyan allii deeqtoon ilaahay khalqigiisa waa ka deeqtoon yahay, cibaadadooda waa ka deeqtoon yahay, xamiidan maxmuudan allihi la mahadiya ayuu ahaada ilaahay, waxa uu khalqigiisa u sancaynaayane ilaahay maxmuud ayuu ku yahay subxaanahu watacaala. xamiidan taan sideeda loo dira ilaahay waa ku sawaabinaya xaamid laga dhigana way banaanta. haddana alla wuxuu dhahay daliil kalento walilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makluuq fi lardi arada ku sugan. waxaa loo soo celceliyay ta'kiid waaye litaqriiri muujibi taqwaa weeye. walilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makluuq fi lardi arada ku sugan. wa kafaa billaahi alla ayaana ku kaafiyow dha ilaahay wakiilan ow ilaahay wakiil. ilaahay subxaanahu watacaala inuu maaragtay iska leeyahay khalaa'iqda samaawaatkii ardada jooga ilaahay isaga ayaa mar wakiil isagaa ku filan, macnaha shahiida laba ilaahay markaasi isaga kaa weeye. bianna maa fiihi maa lahu weeye samaawaatka ayaa arlaha waxa ku sugan oo khalaa'iqa in allah isagu iska leeyahay. in yasha allah hadduu doono dha ilaahay yudhibkum waa idin jabinayaa ayuha annaasu yaa ayuha annaasu dadya habow ilaahay waa idin jirid goynayaa weeye. wa yaati wuxuu la imaanayaa biaakhariina kuwo kalentoodo bedelkiina wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday calaa daalika kaas qadiiran allihi kara. alla wuxuu yihi in yasha allah hadduu doono yudhibkum waa idin jabinayaa. ilaahay awooddiisa waxaa ka mid a haddaad ilaahay ku kufrisaan allah haddii uu doono arradaanoo dhammu idinka tirtiraya. ayuha annaasu dadya habow ayuu dha ilaahay waa tahdiid weeye. wa yaati wuxuu la imaanayaa alle biaakhariina kuwo kale oo bedelkiina wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday calaa daalika kaas arrinkaa inuu sameeyo oo idinka idin jabiyo bedelkiinana uu la yimaado qadiiran allihi kara ayuu ahaaday. qaadir buu ilaahay subxaanahu watacaala uu ku yahay. man kaana ruuxii ahaadow dha ilaahay yuriidu inuu la doonaayo camalkiisa sawaabo dunyaa adduunyada sawowgeeda facinda allaahi hay-adkiisa ayuu ahaaday sawaabu dunyaa adduunyada sawowgeedu iyo wal aakhirati aakhira sawowgeedu. wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday samiican allihi maqlaayo waxa lagu qowlaayo basiiran allihi caalim ku ayuu ahaaday waxa la falaayo. ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa ayaa ilaahay nooga waramaya iyo qudrada ilaahay subxaanahu watacaala iska leeyahay. qof walbana waxa uu samaynaayo in ilaahay subxaanahu watacaala sidii niyadiisu ay tahay alla uu wax u siinaayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala man kaana ruuxi ahaada yuriidu inuu la doonaayo, yuriidu bicamaliyaa ku jirta, camalkiisa inuu la doonaayo uu samaynaayo. sawaabo dunyaa adduunye sawowgeedow ilaahay jaabu shardi ayaa maxduud soo waxaa leeyahay faqad saa camaluhu yaa meesha ku jirta. qofki camalkiisa la doona sawaabudiya camalkiisa waa xumaaday, nadarkiisuna waa hoogaan leeyahay. fa cindallaahi ilaahay agtiisa ayuu ahaadow ilaahay sawaabu dunya adduunye sawowgeeda, oo ilaahay subxaanahu watacaala asaga ayaa haysta sawaabu dunya adduunyada wixii la siilahay ruuxa alla asaa haysta, iyo wal aakhirati aakhiro labadaba ilaahay isku leh. marka waxaa la rabaa camal markii la samaynayo ilaahay daraaddiisa in loo sameeyo weeye. fa cind allahi sawaabu dunya wal aakhirat ayuu dhe ilaahay liman araadahu qofkii alle uu la doonayo, laa cinda kayrihi weeye ilaahay kayrkiisa laga heli maayo sawaabu dunya iyo wal aakhira weeye. marka waxa weeye axadkood yuusan dalbin dadka weeye midka akhadkaa weeye, oo adduunyada yuusan camalkiisa lidunyaa ka dhigin weeye. wahadla hadalaba laclaa weeye midka maaragtay yaa sarreeyo camalul aakhira ha dalba weeye oo ikhlaas ha sameeyo, maxaa yeele waxaa laabud ah waxa uu dalbaayo in ilaahay agtiisa ay ahaadaan. ilaahay agtiisa markay ahaadaana cid kale kama helaayo, maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi fa cind allahi sawaabu dunya wal aakhirat ayuu dhahay. marka mar haddii adduun iyo aakhiraba ilaahay uu haayo oo isagu iska leeyahay, waxaa la rabaa shayga aclaha ah waa sawaabul aakhira, camalkaaga inaad ku raadiso ayaa laabud ah weeye. oodan markaasi waxa weeye midka akhaska aadan raadin. wa kaana allahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay samiican alay maqlaayo waxa lagu qowlaayo, basiiran alliya caalima ayuu ahaada waxa la falaayo, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba caalim ayuu ku yahay. marka cid walba waxay ulajeedadeedu ay tahay ilaahay waa garanayaa, waxaana daliilu ah ilaahay waa tow dhahay fa min annaasi man yaquulu rabbanaa aatina fi dunyaa wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq. oo dadka waxaa ka mid ahow dha ilahay suuratu baqara aan kusoo marnay qof dhahaya rabbanaa aatinaa fi dunyaa, ilaahu adduunyada wax masiiyo, ilaahay adduunye kaliya weydiisanaya, aakhirana aan waxba kulahayn. waminhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waa ku jiraan waqina cadaaba annaar, iyo dad dhahaaya ilaahu adduuniya aakhiraba nasiih, oo adduunkana waa ilaahay weydiisanaya aakhirana weydiisanaya ku jamcinaya, naartana naga kori dhahaaya waa sawdha ilaahay ulaa'ika lahum nasiibun mimaa kasabuu wallahu sariiru xisaab. nasiib ayay leeyihin waxa ay kasbadeen, laakiin qoladan oo camalkoodu lidunya uu yahay aakhiro waxba kama helaayaan oo ilaahay agtiisa saw uma jiro. marka waxaa la isku boorinayaa qof walba camalka uu qabanayo ilaahay daraaddiisa inuu qabto, maxaa yeele allah wax bixi kara subxaanahu watacaala, oo hadduu adduunye ula jeedane adduunyada allah iska leh, haddii aakhire ula jeedana aakhire ilaahay iska leh. falilaahi alaakhiratu waaluulaa waa sawd ilaahay, adduun iyo aakhiraba ilaahay subxaanahu watacaala ay u sugnaadeen. marka waxaa la qabaa camal markaa samaynayso inaad lilaahi uu ahaado, ilaahay waxa uu ku siinaayo asagay meel u yaalin, adduunyada waxa uu kaa siinaya ilaahay asagaa iskale agtiisa yaalin, aakhira haddii ilaahay subxaanahu watacaala wax kaa siinaayane aakhiradana asaga ayaa iskale. marka adugu waxaa lagaa rabaa qofka mu'minka inuu camalkiisu lilaahi u ahaado, oo ilaahay subxaanahu watacaala oo wax u sameeyo. ilaahay adduunye waxuu ka siinaayo waa ka siinayaa, aakhirana waxuu ka siinaya waa ka siinaya, maxaa yeele labadaba isaga isku leh. marka insha allahu tacaala casharkeena intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi.